Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Fatiha Suresi ilk 4 ayet-i kerimesi. Biliyorsunuz Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Kur'an-ı Kerim ondan başlanıyor ve Nas Suresi ile Kur'an-ı Kerim tamamlanmış oluyor böyle. Fatiha Suresi gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bir özeti. Fatiha Suresi. Konuda ne varsa İcmalen deniyor bunda. Hepsi bunda vardır. Yine Fatiha Suresi her dede şifadır. Böyle. En üstün duada Fatiha duasıdır böyle. Elhamşeridir böyle. Yani duada okunur ve hastiyede okunur. İnsan kendi okur bunu. Hem dertte devadır, şifadır ve berekettir. Bundan dolayı ne yapıyor Fatiha Suresi? Her namazda her rekatta okunmaktan bak böyle. Her namazda, farz sünnet olsun, her namazda, her rekatta Fatiha okunuyor böyle. Demek ki bunun farklı bir özelliği var. Diğer sureler, ayet-i kerimeler, bir defa geliyor onlara bir cevap ver böyle. Fatiha iki sefer geldi peygamber. İki sefer geldi. Mekke'de, Medine'de geldi Fatiha suresi. Şimdi başlayalım inşallah bunun anlamını yavaşlar inşallah be nasip olursa. Anlamı çok geniş kapsamlı muhtemelen böyle. Gerçi Kur'an meali okuyanlar işte okudum derler ama nedir Kur'an mealleri? İlk okul öğrencisine verilen bilgiler bunlar. Yani Kur'an o değil böyle. O ilk okul öğrencisine verilen kısa bilgilerdir bunlar. Kur'an mealleri böyle. Aslında ilmi olarak, bilimsel olarak her kelimesi, her harfinin içerikleri vardır böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor Sure-i Şerif. İlk ayet-i kerim bu böyle. Şimdi bir tek elhamdülillahi açıklasam böyle bilimsel olarak bu gücü yetmez muhtemelen bak. Bir elhamdülillahi böyle. Elhamdü aslında hamidü hamden deniyor buna. Mefru mutlaktır böyle bu. Bunun başında elhamdün başında lam tarif var. Yani hamdün değil de elhamd. Elif lam var buna başta böyle. Bu elif lam dört anlama geliyor. Sırf elham be kelimesi böyle. Cins için, istirak için adı zihni, adı harici geliyor böyle. Bir anlamaya geliyor böyle. Elhamdülün anlamaya gelince medih, övgü, şükür anlamaya geliyor böyle. Yani şükür arasında fark var. Şükür genelde bir nimet karşılığında denir şükür. Veya bir insan bir şeyden kurtulur, kurtuluşundan çok şükür der. Elhamdü, bunun am diye genel anlamı böyle, hamd. Hamd kelimesi, hamde layık olduğu için hamd edilir böyle. Övgü layık olduğu için böyle. Elhamdü, bütün medihler, cins anlamına göre şimdi bu, bütün medihler, övgüler, şükürler, hepsi bunların böyle. Kimin hakkı bunlar? Lillahi, Allah'ın hakkıdır, ona mahsustur. Ecali. İki anlamı istirak anlamı diyor. İstirak hamd edenin hamdi Allah'a mahsustur. Yani kim bir şeyi övüyorsa, mediliyorsa bir şeyi bak diyor. Ne olursa olsun böyle. Bir kimse neyi överse övsün gerçekte o Allah'a mahsustur. Allah'a gidiyor böyle. Neden? Mesela bir insan bir tabela görür. Şey yazı seven kişiler mesela bir manzara tabela görür böyle. Hoşuna gider bunu yazarak kim? Normalde. Kimse övmez tabelayı. Yani yazı kendi yazılmaz. Burada bir yazan var. Böyle. İnsan bir eser görür. Mesela en basit badana. Öyle ki bakar böylece. Ne bize badana? Kim bunu, kim yaptı badanayı derler. Sorun bana böyle. Elhamdülillah bu anlamda gelir işte böyle. Kim bir şeye hamd överse gerçekte Allah'ıymış olur Celle Celaluhu. Mesela bir insan bir karpuz keser yazın. Hararetli vardır. Biraz da soğuk dolaptan çıkarırlar böyle. Tam hoşladığı, istediği gibi böyle. Kesip bakar ki önce rengine bakır değil mi? Ne güzel kıpkırmızı böyle. Karpuz kendi kızarmadı ki ama bunu kızartamadı böyle. Tadına bakar, hoşuna ya tadı, ne güzel tadı böyle de böyle. Ama tadını kendi almadı. Onu yaratan var, ona tadı veren rengi var ama ona böyle böyle. Bir insana ver, kişi, insana ver böyle. İşte çok akıllı. Ama ki akıllı kişi almadı kendi kendine. Eğer akıl parayla olsa, her akıla zenginler dağıldı muhtemelen böyle. Akıllı kalmaz böyle. Efendim filan kişi çok güçlü, kuvvetli. Kendi yapmadı bunu muhtemelen böyle. Demek ki bir insan neyi överse övsün, gerçekte o övgü Allah'a gidiyor, cehali gidiyor böyle. Yani bir farkla bir Müslüman kişi o anda Allah'ı övmek niyetiyle onu överse sevap alır. Ham sevap alır böyle. Diğeri över havada kalır böyle. Bunun amacı o kişi hicaplanmış yani buna, perdelenmiş yani böyle. Yani kabutun renginde, buzun renginde, tadında orada kalıyor kişi böyle. Onu yaradan ulaşamıyor böyle. Bunun lillahi aslında li Allah Celle Celaluhu böyle. Hamza buradan sakıta düşüyor burada. Lam istikak deniyor buna. Bütün övgüler Allah'a mahsus Celle Celaluhu böyle. Kişi güneş havada ne güzel güneşler böyle. Onu kim yaratmadı böyle? Kişi bir pikniğe gider yazın. Akar su. Tertemiz akıyor böyle. Aşık vardır. Yeşil otluk vardır. Oturur gölgeye, serir bir halısını, bir getirir, bir örtüsünü yere serer. Oturur ağacın altına, ağacın gölgesinde, akarsuyun kenarında, etrafa bakılır, oh de ne güzel ağaç, ne güzel su, her şeyi mededer böyle. Ama kim yarattı onları muhtemelen böyle? Kim yarattı böyle? Bir ağacı nedir kökeni? Çekirdek. Küçük bir çekirdekten, hatta onun da özünden, yani şeyin tamamı değil hem böyle. O çekirdek yer altından patlar, onu iki ipini çıkaralım böyle. Biri yukarı, biri aşağıdan böylece. Bunu Allah yaratıyor, Cenab-ı Hak yaratıyor böyle. Demek ki bütün övgüler, şükürler Allah'a mahsus ediliyor böylece. Gerçek mümin gafil olmaz, böyle bir şeye takılıp kalmaz, onu aşar, Allah bulur Cenab-ı Hak böyle. Her şeyde böyle böyle. Şimdi burada arkadan geliyor aynı ayet-i kerimin devamında Rabbil Alemin geliyor. Rabbil Alemin. Allah'tan bedel. Ya Allah deyince kim insanı burada kastediyor? Amacı ne? Rabbil Alemin böyle. Alemin, alemin çoğulu. Alemlerin Rabbi olan Mevlamıza mahsustur böyle. Ve burada Allah ismi geçeceği halü. Allah'ın celisi halü. Allah ismi, ismi has, özel isimdir Allah'ın celisi halü böyle. Bunun için bunun çoğul olmaz. Haramdır böyle. Haşa mesela Allah'la denmez. Olmaz böyle. Allah tektir, vahittir Mevlam böyle. Onun şeriki yoktur. Bir de bu isim Allah'ın özel ismidir böyle böyle. Ne kadar tapınan putlar varsa onun ismine verilmiştir ama onlara Allah denmemiştir mesela böyle. İlah denir, Tanrı denir, şu denir, bu denir, isim takılır. Mesela onlar olur çoğulu, ilahlar, tanrılar olur bunlar böyle. Hak olsun ama sapık olsun böyle. Ama Allah ismi tekil olur. Çünkü Allah birdir. La şerike leh. Ortağı bir yoktu Allah'ın Celle Celaluhu böyle. Allah ismi Celle Celaluhu ismi azam anlamına geliyor be. Hep isim anlamına geliyor böyle. Şimdi diğer isimler vardır Mevlamızın. Mesela Er-Rezzak, rızık verici. Er-Rahim, merhamet kökünden gelir. Onlar bir anlama taşırır. Bir anlama taşırır böyle. Allah deyince hepsi içine toplamış oluyor. Cami deniyor buna böyle. Hepsi böyle. Hasta sancısı vardır, ağrısı vardır, bir derdi vardır, sıkılır. Ne der? Allah, Allah der böyle. Yani ya Şafi, Allah'ım şifa ver, Allah'ım anlama bakımını böyle böyle. Acıkan kişiye aç kalmış, yolda garip kalmış, ülkesinden kalkmış, muhacir olmuş, ne olmuşsa böyle. Acıkmış artık bu şekilde. Allah, Allah de. Yani ya Rezzak, rızık verme böyle böyle. Ya Allah ismi, ismi cami diye. Hepsi için alıyor Allah'a çeliş alıyor böyle. En büyük zikir de budur mutlaka. En büyük zikir böyle. Allah, Allah de zikretme böyle. Ama çeliş alıyor böyle. Boş durmamak gerekiyor aslında muhtemelen. Ömür samayemiz çok kısıtlı. Dünyada fani geçici dünyada böyle. Doğumla başlar, ölüm noktalanıyor. Bak. Yani başı belli, sonu belli muhtemelen. İkisi arasında böyle. Doğumla başlar, kundan insan sarılır. Ölünce insan gelip kundan sarılır. Adı kefen olur muhtemelen böyle. Dünyada böyle. Dünyada geçici böyle. Kimse burada kalmamış, kimse kalmayacak muhtemelen böyle kalmayacak. Bunun için insanla dünyanın için yaratılmadı. Mesela bitki kökleri, bitkiler, samanlar, şunlar, bunlar işte meyve ne o ağaçlar bunlar böyle. Bu hayatı bunların hayatı, dünya hayatı sınırlı onlarınki. Öldü mü? Yani kurur, çürür gider topa karşı böyle. İnsan ruh var ama ruh. Ölümsüz muhtemelen. Ölümsüz de böyle şey. Uyurken, uyurken insan ruh gene çalışır muhtemelen. Öyle insan ruhu da işte devam eder, hayat devam eder, ruhsal insan devam eder. Bunun için demek ki hayatı boşa geçirmeye gelmez muhtemelen böyle. Gelmez böyle. Elinden geldiği kadar böyle. Her zaman her yerde abdestli, abdestsiz. Hatta gusülü gereken bir haldeyken bile yine zikir olur muhtemelen bak. Neden? Onda ölüm gelebilir, azale gelebilir. Durup her yıkaramayacaksın azale. Her zaman olur böyle. Allah, Allah. Böyle yavaş mıdır böyle? Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Rabbil Alemin Mevlamız, bütün alemin Rabbi. Rab, rubiyetten geliyor. Yaradan ve terbiye eden, geliştiren böyle. Bir çiçek böyle, bir çiçekini çıkar, yavaş yavaş gelişir. İnsan da bebek olarak dünyaya gelir, yavaş yavaş gelişir. Duraklar, gelen başlarına böyle şey. Diğer varlıkların hükümleri, kuralları, yani bir devletin başkanlığı, bir devletin meclisi, parlamentosu, şunları bunları kanun çıkarır. Nerede bu geçerli? Bu ülkede geçerli. Başka geçmez böyle. Yunanistan'a gidersin, buranın kanunu başka. Almanya'da başka, Fransa'da başka. Böyle. Ama Allah'ın kanunu her yerde geçerli var derler. Şimdi ölen insan nereye gidiyor? Kabir diyoruz buna. Aslında bu bir alemdir. Adı berzah alemi deniyor buna. Berzah alemi. Ölen kişi oraya gidiyor böyle. Onun Rabbi kim? Yine Allah Celle Celaluhu. Bu neye benzer bu? Bir insan mesela büyük bir köşke saraya misafir gider böyle. Çok büyük köşk. Zengin böyle, konfor, her şey işte yerinde bir şey böyle. Arası iyiyse, konak sahibiyle, köşk sahibi arası böyle, önce bunu bir yere alır, ondan sonra bunu şuraya geçelim, bunu mutfağa geçelim, bunu şuraya geçelim. Değil mi mesela? Kişiye gitmem demez oraya böyle. Çünkü sahibi odur köşkün, bunu oraya götürür ama devamlı onun hizmetine verir kendisi böyle. Şimdi ölen bizi öldürür, nereye götürüyor? Berzah alemine. Kim onun Rabbi? Yine Allah Celaluhu muhtemelen. Bak. Rabbimiz aynı Rabbim muhtemelen. Göklere çık, arşa git, ferşe git, mahşerde, sırat köprüsünde, nerede olsa olsun insan, Rabbimiz Allah Celaluhu. Her alemin Rabbi Allah Celaluhu. Er-Rahman, Er-Rahim. Er-Rahman, Er-Rahim. İkinci ayet-i kerime geçtim. Tabi kısa geçiyorum. Yani çünkü dört ayeti açıklayamam uzatırsam. Er-Rahman ve Er-Rahim, bunlar rahmet kökünden geliyor. Acıma, merhamet anlamı kökünden geliyor. Er-Rahman'da mim var bitenen fazla. Bir ardan mim var burada böylece. Anlamı da fazla olmuş oluyor böyle. Er-Rahman anlamı gerçek rızık verici anlamına geliyor. Rızık veren gerçek olan Rahman'dır böyle. Allah Celle Celaluhu Mevlam, Rahman ismi şerifi ne yapayım Mevlam böyle? Rızık verir. Kime? Bütün canlılara. Karıncanında, kuşunda, ana karnındaki yavrunda böyle. Denizdeki balıklarında, müminde, kafirinde. Ayrılmaz diyemem ben böyle. Ayrılmaz ben. Eğer Mevlam kafirin üstüne keşecek olsa ne olur? Aç kalıp dayanamaz, iman ettim de, inandım de. O zaman iman geçirelim, olmaz mı? Bunun için Mevlam ayırmıyor dünyada. Ayırmıyor. Er-Rahman. Bu isim de Allah'a mahsus Celle Celaluhu. İnsana bir takamıyor bu isimde böyle, Er-Rahman'ı. Yani rızık verici ancak Allah Celle Celaluhu. Ancak Allah Celle Celaluhu. Aklımıza gelebilir. Efendim işte ben param var, gidip alırım pazardan, işte şuradan bunu alırım mesela. Çarşıdan, pazardan neyse böyle. Tamamdır. Rızkı yaratmak var ama, rızkı yaratmak var ama bak. Rızkı yaratılması. Ya. Rızkı yaratmak var ama. Ne gerekiyor bunun için bak muhtemelen böyle. Mevla buyuruyor, rızkınız gökte. Ve biz rızkıkum öyle. Ve biz semayı rızkıkum. Rızkını gökte. Bak muhtemelen. Toprak değil, yer değil. Tarım değil muhtemelen böyle. Gökte mi lan bak. Rızkıkum. Rızkını gökte. Oradan başlıyor böyle. Nasıl başlıyor? Güneş enerji lazım muhtemelen bak. Güneş enerji lazım böyle. Güneş olmadı mı ne olur? Dünya buzdolabına döner. Yani dün denize donar. Hayat bitti muhtemelen böyle. Rızık gökte ölen buraya böyle. Şimdi Rabbim önce bir şeyin altyapısını yaratıyor Mevla muhteremler böyle. Biliyorsunuz bir zaman dünyada insanı yok bir varlık evrende yani. İnsanı yok bir varlık dünyada böyle. Melekler vardı, cinler vardı, hayvanlar vardı. İnsanı bir varlık yoktu böyle. O zaman dünya kızgın bir ateş halindeydi dünya böyle. Cinler orada yaşıyordu ama böyle. Sonra hayvanlar için tabii dünya soğutuldu, toprak haline getirildi. Adem babamız yaratıldı dünyadan muhterem böyle. Yaratıldı. Önce Rabbim rızkımızı yarattı ama rızık. Önce rızık yaratıldı, sonra biz yaratıldık muhteremler böyle. Öyle bir yaratıldık. Şimdi bir kadın da doğum yapmadan önce doğum yap taşımı sütü gelme başlar muhtemelen bakın böyle. Size böyle. Yani her şey bir ibret var muhtemelen. Düşünmek gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de incelemek gerekiyor orada böyle böyle. Doğum yapmayan bir kadın 50'de evli de olsa ondan süt gelmez muhtemelen böyle. Süt gelmiyor böyle. Süt üretimi doğumla otomatik bir ona bağlanmam ben. Rabbim o bünye onu vermiş böyle. Ya öyle yaratma bünye. Doğumla beraber süt üretimi başlar böyle. Şimdi rızık da öyle. Böyle. Önce ne gerekiyor? Rızık için su gerekiyor muhtemelenler. Her can hayatı sudan olur böyle. Yani su olmasa bir ot bitmez. Ağaç bilmek var böyle. Su gerekiyor böylece. Mevlam buyuruyor. وَاَنَدْمَ السَّمَاءَ مَاءً قَدَرٍ فَاَسْكَنَوَ فِي الْاَرْضِ وَاَنَدْمَ السَّمَاءَ مَاءً Mevlam buyuruyor. Gökten su indirdik Mevlam buyuruyor. Yani su yerden çıkmadı. İlk su. Yeryüzüne muhtemelen böyle. Gökte bak ben buraya. Ve enzelna indirdik. Minel semâ gökten. Maen su indirdik böyle böyle. Gökten indirdik su muhtemelen böyle. Suyun tabi nedir bunun aham maddesi de? Oksijen, hidrojen. Bir oksijen, iki hidrojen birleşiyorlar ama kimyaca. Fizikçe değil böyle. Yani yan yana koy bir şey olmaz. Kimya demek ki ne anlıyor kimyaya güveniyor? Kendi özünü kaybedip getirip başka madde dönüşüyor bunlar böylece. Su oluyor bunlara böylece. Şimdi ilk su yeryüzüne gökten indi. Peki nereye indi ama? Var mı bunların hazır, bunların depoları var mıydı? Vardı ortadan işte böyle. Dünya atılırken denizler, göl yatakları azalmadılar böyle bak. Depolar azalmadılar böyle bak. Yani azamet, kudret. Ya Allah cezamı tutuyor böyle ya. Bak bak, dünya atılırken denizler, okyanuslar, denizler, göller. Nereye ne lazım? Mesela günümüzde bir göl kurutulsun, orada iklim değiştirir mi ortadan böyle bak. Günümüzde bir tepe oradan kaldırılırsa iklim değiştirir mi orada böyle. Doğal denge bozulur. Böyle. Bunu korunması gerekiyor muhtemelen böyle. Mevlam bile gökten su indirdik. Feeskennâhu filer. Onu yeryüzünde depoladık suyu. Nerede depolamış su? Denizlerde ve göl yataklarında muhtemelen böyle. Peki ama acaba bu kadar su ihtiyacı var mı böyle? 171 su diyelim dünyanın adı. 171'i. Yani 4-3 aşağı yukarı dünyanın su, okyanusa bu kadar böyle. Bu kadar gerek var mı? Belan veriyor, su indiriyor bir kaderin. Gördüm su indiriyor bir kaderin bir ölçüyle öldü böyle. Yani gramıyla, diremiyle indirildi. İlk su var böyle. Yani fazla değil, eksik değil muhtemelen böyle. O kadar su gerek mi? Gerek mi? Neden muhtemelenler? Şimdi su tamam geldi. Denizler, göller dolduruyor, duruyor. Olur mu? Bir şey olmaz ki benimle. Tarlanın su lazım. Bağının su lazım. Bahçenin su lazım. Yaylanın su lazım. Nereden gelecek bunlar böyle? Su olması lazım bunların böyle. Doğal olarak böyle. Tabii bir tarla denizde su olmaz. Bu iş ne gerekiyor? Su buharını çevirin diyor. Çevrim. Çevrim. Yani su buharını önce bir yukarı çıkması gerekiyor. Yer yağması için. Bu nasıl olacak? Buharlaşması gerekiyor. Buharlaşma. Bu da nasıl olacak? Enerji. Isı lazım. Enerji güneşte muhtemelen böyle. Bak güneş böyle. Bak, doğal enerji muhtemelenler. Peki güneşin aldığı enerjisini içine muhtemelen böyle. Hidrojen birleşiyor. Helyum atom dönüşüyor. Yani atom santralı. Kendi kendine muhtemelen böyle. Enerji böylece. Demek ki güneş enerjisi ısınıyor sular, buharlaşıyorlar. Ne zaman su buharlaşır? 20 derecede başlar buharlaşmaya ama görünmez, çok beyazdır böyle. Sonra 100 derece mesela çok kaynartır bu şekilde böyle. Bir de Rabbim suyu yerine Rabbim iskanete depoladı ama farklı şekilde bakın böyle. Denizlere göre de sıvı halinde. Dağlarda kar haline geliyor böyle. Kutupta buz haline geliyor böyle. Havada buhar haline geliyor. Su depolanıyor böyle. Şimdi güney enerji ısınıyor su. Denize göl ısınıyorlar. Buharlaşma oluyor muhtemelen. Buharlaşma oluyor böyle. Bu buhar havadan hafif olduğu için yukarı çıkıyor şimdi. Yukarı çıkıyor böyle. Yani şu anda gökyüzünde kim ne kadar trilyonlarca tonlar denizler var, sular var diye gökte muhtemelen böyle. Emri gelmeden yağmaz muhtemelen. Emri gelecek muhtemelen böyle. Yani zaman gelir, birkaç sene kurak olur. Öyle olmuş zamanında, olmuş muhtemelen. Yine olabilir böyle. Mesela bu sene de oldu böyle. Kurak olabilir. Yani su gökyüzünden var, fazlasıyla gökyüzünden var, buhar halinde. Ama emri gelmeden bir damlası inmez. Şimdi buharlaşıp yukarı çıkıyorlar bunlara böylece. Peki bu buharlaşan su, buhar yani su buharı, devamlı yukarı çıksa ne olur? Atmosfere geçti mi uzaya kaybolur gider. Zaman denize kuru gider. Su biter ama bu sefer. Ne gerekiyor? Bu uzaya tutulması gerekiyor. İşte çıkar havada bir soğuk hava tabakasına girer muhtemelen bak. Oraya gelince Ne olur bu ara yoğunlaşır, ağırlaşır muhtemelen. Orada kalır benim orada. Aşağı inemez, orada kalır benim muhtemelen. Yani nemine göre de bunların kaldırılması vardır. Bunların da şimdi gökyüzünde su buharının top depolanıyor muhtemelen. Çevrim için bu gerekiyor böyle. Her sene Şaban'ın 14-15'ine bağlayan gece Bilgi Aleyhisselam'a liste verilir. Bir senelik liste verilir böyle ona. Bir sene içerisinde nereye ne kadar yağmur yağacak böyle. Yağmur tanesinin ağırlığı, şekli, niteliği, karların şekli, niteliği ve sayıları sayılır muhtemelen böyle. Sayıları bunlar böyle. Ne kadar yağmur yağacak, Bilgi bu verilir. Onun görevi bu. Meleklerle beraber ona göre bu şekilde beraber. Şimdi su buharla yukarı çıktı. Genelde tabi deniz üzerinde, göl üzerinde su buharla çıktı oraya. Yudumuz çıktı oraya böyle. Yine oraya inse olur mu? Olmaz ki. Buna fayda sağlanmaz. Ne gerekiyor? Buharın başka sevki lazım böyle. Sevki lazım başka yerlere. Gereken yerlere böyle. Nasıl olacak bu işte böyle? O da mikrasyon görevinde muhtemelen. Rüzgar. İşte hava basıncı var. Alt, yüksek basıncı, alçak basıncı böylece. O tarafa hava doğru yürür, gider. Ne yapar? Su var ama o tarafa götürür muhtemelen böyle. Şevk eder böyle. Şimdi bakıp buna görürüz böylece. Bulut şeklinde, yani yoğunlaşınca kara görünür. Su yoğunlaşınca, bir kalınlaşınca görünür. Yürür buradan böyle bulut gidiyor böyle. Ama oraya yağmaz ama muhtemelen böyle. Yağmaz muhtemelenler. Neden yağmıyor? Şimdi bulutta da elektrik yüklü muhtemelen bulutlar böyle bak. Artı eksi yükler var böyle. Şimdi Rabbim dilediği zaman yağmayacak sonra böyle o bulutta eksi elektrik yüklü vardı muhtemelen böyle. Yerde eksi yüklü var. Çekeyim bundan bunu, çekeyim bundan böyle. İter bundan böyle. Aksi olmasa gerekiyor. Şimdi hangi bulutta artı elektrik yüklü varsa yer eksidir. Buna bir çeker adamı da bunu yapar. Yani bulut, mesela havalar kura gider, yerler çatlar, ekinler kuruma başlıyor. Tabii tarımla uğraşanlar dua ederler, yağmur da olsa çıkılır, herkese buna çıkar tabii. Dua edilir, ah yağmur yağmur. Orada insan bakar ki bulut gidiyor, karan bulut ve kapkara bulut gidiyor bir şekilde. Ama iniyor oradan muhtemelen. İzin yap böyle şey. Yani o Allah kim mi? Bak Allah, Rab varmış işte böyle. Allah cihal bana. Azamet madde, kudret madde. Her şeyi takdir gücü yeten Mevlam madde böyle. Yeten Mevlam. Rabbin nereyi sevk ederse oraya bul gider madde böyle. Oraya bul gider böylece. Rabbin dilediği kadar yağar. Bu bitmez böyle. Daha durur böyle. Görürüz bulutu böyle. Ama yükselir. Tamam kum böyle. Yani sayısı belli madde. Tanesi belli madde. Bir de yağmurun da özellikleri var yağmurun da. Yani dere suya benzemez yağmur suyu muhtemelen böyle. O yağmur suyu inerken havada gazlar var muhtemelen. Tozlar var. Atmosfere gelen taşlar. Atmosfere çarpışınca toz haline geliyor bunlar böyle. Uzaydan geliyor bunlar muhtemelen. Yani dünyanın dışından tozlar muhtemelen böyle. Su her şeyi aşağı böyle çözümler. Su, her şeye temas ettiği bir şey böyle. Bak gazları çözümler, başka maddeye dönüştürür. Tozları da böyle eritir. İnerken muhtemelenler. Bir de yerdeki elementlerle birleşir. Yağmur suyu onun için farklı uygulanan böyle. Gökten geliyor, su kurup böyle. Gökten geliyor bu şekilde. Hatta mesela herkes bunu bilir. Bazı sene gelir. Efendim işte bu sene ayvalar olmadı denir böyle. İşte bu sene mısır olmadı fazla, bu sene şu olmadı. Neden? Ona gerek elementler yok ki olsun muhteremler, bak muhteremler. Vallahi azim olsun bak böyle. Yani kaç tane buğday olacak bu sene? Kaç tane buğday tanesi? Yani başak değil, her başına kaç buğday olacak bu böyle? Bunlar evde takzimi bunlar. Kaç tane fasulye olacak? kaç tane mercim tanesi olacak muhtemelen. Hep bu eze yazılmış. O aynı o muhtemelen. Rabbim delirirse ne yapar? O tane mercime fazla olur. Onun ihtiyacı vardır muhtemelen. O niye bir gerek yoktur muhtemelen. Yani hangi yıl, hangi şey kıtsa onu fazla yememek gerek muhtemelen böyle. İhtiyacı yoktur muhtemelen böyle. Hangi mevsimde böyle, hangi daha bolsa onu yemek gerekiyor. Bol yemek onu gerek muhtemelen böyle. Ona ihtiyaç vardır muhtemelen böyle. Onun için hastalık önlemesi için yani bu doğal dengeyi kollamak gerekiyor muhtemelen böyle. Bu nedir? Kâhın kitabı böyle. Kâhın kitabı budur muhtemelen böyle. Yani Allah dostları buna bakarlar muhtemelen böyle. Hangi şey bol, o onun gelmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Mesela diyelim ki bir sene patlıcan bol. Onu yemek gerekiyor fazla muhtemelen böyle. Kabus bol mu bol. Onu bol yemek gerekiyor o sene muhtemelen böyle. O hastalıklara o anda o gerektiği onlara. Şimdi rızık yaratıldı. Ama yeterli mi? Bak diyor muhtemelenler. Rızıktan yararlanmak gerekiyor şimdi canlı varlıkların. Bitki dahil hayvanlar insanlarla faydalanması gerekiyor onların böyle. Ne gerekiyor önce? İştah. Bir cezbe. Çekme. Can istemesi. Eğer bize Mevlam iştah vermeseydi, yani insanın böyle acıkmasa, canı istemese, ilaç gibi olur böyle. Acı tatsız olur böyle bir şey. Yemem ben. Bize Mevlam iştah veriyor böyle. Acıkma böyle. Yani beyin bunu algılıyor muhtemelen. Acıktığını, açtığını. Bu sinyal benden veriyor. Bir de anlamaz bunu muhtemelen. Boşalınca böyle. Beyin veriyor bunu böyle. Beyin bunu veriyor. Acıkma şeyini. Şimdi her canlı türün de bir de sinir sisteminde farklı bakıyorum böyle. Yani onlar bir gerçek muhtemelenler. Hepsinin farklı bakıyorum böyle. Yani kuşun başka, şunun başka, kanatların başka, hepsi başka bakıyorum böyle. Benimki başka bir adam var böyle. Sinirim sistemi bakın derim. Sinirim sistemi böyle böyle. Ağızdan başlıyor. Hatta ağızdan değil de muhteremler kokuyla başlar muhterem böyle böyle. Sinir kokuyla başlar muhterem böyle. Bak kokuyla başlar böyle. Şimdi bir insan mesela bir yere misafir gidiyor. Yemen davetli. Girerken bakar ki işte bir işte hamur işi kokusu var. Et kokusu var. Bunu hemen bir algılar muhteremler. Ne yapar beyin? Hemen gereken enzim hastalığı ona bakmalı. Gerek enzim hastalığı ona bakmalı. Onun sinirini kollamak muhtemelen bakmalı. Yani bir insan evine giderken bile o akşam evde ne yiyeceğini bilirse onun hazmı daha kolay muhtemelen böyle. Eve giderken böyle. Çünkü biliyor ki şunu yiyecek, acıkmış karnı da eve gidiyor, sofra az olacak böylece. Ne yiyeceğini biliyor. Beyin onu gereken enzimler var, sinir salgıları vardır. Onu hazır muhtemelen böyle. Yani derler ağızda başlar ama hayır muhtemelen. Bak, kokuyla beyinde başlıyor sinir. Beyinde başlıyor muhtemelen böyle. Bunun için derler böyle sevdiği insan yarar derler muhtemelen bak. Yani bir insan sevmişse onu beyin algılar onu böylece. Gereken enzim hemen çoğaldı. Hatta tükürük bezi bile çoğaldı ağzı böyle. Ağzını başlar böyle soğuma muhtemelen böyle. Şimdi ağızdan dişler ne olmak yardım veren ver. Dişler böylece. Benim eli diye harakaka fesevvake. Mevlam bizi yarattı. Fesevvake. Şu adelek. Allah azameti kudreti yok. Sonsuz Mevlam muhtemelen. Kurban adamı alacağım ben. Bak ya. Şu dişlere bakın dişlere muhtemelen böyle. Diş hekimleri böyle. Okulu, fakültede okuyor böyle. O kadar tecrübe ediyor, yapıyor, şunu yapıyor. Gene gidiyorsun değil mi? Gene olmuyor. Gidiyorsun, burası vurdu, burası yapmadı, burası böyle yaptı. O adam buradan yontuyor, icabını bozuyor. Şimdi de kanımda bu sonuçta böyle. Bak, doğuştan muhteremle bakınız. İnsan haşa başıboş olsa, insan yaradan Rabbi olmasa insanın, olmasa böyle. Yok, işte muhterem başıboş olsa böyle. Dişlerde bir kalsiyumdan ve ondan oluyor bu katı madde, kemik de bunlar, kalsiyum da bunlar böylece. Ne olur dişlere başıboş olsa karmakal böyle. Öne çıkar, yana çıkar, bir uzar, bir iş yapar. Yani birim bilim kısa uzun olsun böyle, sizi olmaz muhtemelen böyle bak böyle. Öndekileri kesicidir başka madde. Yandaki başka, öğütücü, hazlar başka böyle. 38 iş var insan aslında tam olarak böyle. Her dişinde görevi farklı olduğunu anlatıyor böyle. Öndeki kesecek böyle. Isırmak için kesici olacak da olsun. Bak bana anlatıyor böyle. Yani bu dişlerin yaratılması böyle. Bundan sıra dizilmesi ve o kadar hassas ki bunlar aynı hizadan üstleri yanı böyle böyle. Uzamaz, kısamaması bunların böylece. Demek bir azamet var mıdır bunlar zaten böyle. Dişleri böyle. Şimdi rızık yaratıldı. Ama eğer bizde damak tadı olmasa ne olur? Rızkın gene değerlik olmaz damak tadı olmasa. Kabız da bir, zehir de bir, acı bir tatlı da bir. Bakma mıdır? Damak tadı olmasa böyle. Damak tadı bir sinir ucu, sinir mi? Hücre yanıyor. Hatta insan bilmediği şey ne yapıyor? Şöyle bakıyor önce. Önce göz bakıyor bak. Göz rengine bakıyor değil mi böyle? Rengine bakıyor. Göz beğeniyor böyle. Sonra kokusuna bakıyor insan böyle. Güzel kokusa güzel bu şekilde. Eline bakıyor. Şey bu set mi acaba? Ne bakıyorsun bunlara? Bunlar raporu verdi bunlar. Göz tamam diyor. Burun tamam diyor. El tamam diyor. Ama son söz kimde son söz? Damak tamam damak mı? Kişi bir ağzına götürür, az zaman bilmediği bir şeye böyle. Hafif ağzına bakar böylece. Bir bakar, ha tamam. Hemen raporu on da verir. Yarın geliyor mu damak bende. Hemen tahlil yapar. Damak anı tahlil yapar. Hem raporu verir. Tamam bu güzel. Devam et böyle. Ondan sonra bu yeme başlar. Kim yapıyor bunları Allah aşkına muhtemelen böyle ya. Niye Allah şükretmiyoruz muhtemelen böyle ya. Oturuyoruz sohbetin böyle. Aç televizyon efendim şunu bunu, müzikler. Ya olur mu tanrım yapma ya? Uzun olur mu benim böyle? Şükür lazım mıdır? Şükür lazım mıdır tanrım böyle? Rızkı yaratan baba. Ta gökten başlıyor mu tanrım? Ya o su çevrimi var böyle, su böyle. Bak su melekleri çekmiyor mu hepsi böyle? Ram onu sevk ediyor. Sonra su, saf su değil ama gökten geliyor. Yağmur su ki böyle. Şimdi bunu bilirler böyle, bahçeli olanlar bilirler bunları bilirler. Şimdi insan bahçeden sular çeşmeden takar ortamı ama ona benzemem muhtemelen. Bir yağmur yağdı mı, güne akıda çıktı mı, birden fışkırır muhtemelen. Yağmur suyu çok bakma muhtemelen. Kimyasal ne içecekler onlara var muhtemelen böyle. Ne madde onun içerisinde var muhtemelen böyle. O zaten gelen tozlar, güneş enerjisi muhtemelen böyle, gaz, gökte gazlar. İşte demek ki rızıka ne gerekiyor? Yemek yerken şükür. Şükür dedim zaten. Şükür. Peki dedik çok şükür elhamdülillah. Çok şükür yetti mi? Yetmez ki. Neden? Sırrı dilanmadık onun tadını. Bütün bedeni yayılıyor mu gıdamaya? Ya. Mideye gidiyor, ince bağırsağa gidiyor, oradan çekiliyor. Kana karışmak böyle. Bütün beden dolaşım, hücre oluyor bedenimde. Yani beyinde, gözde, kulakta, akciğerde, karaciğerde, el, parmak hepsi bundan alması yok böyle be. Ne gerekiyor? Demek ki bütün bedenle şükür gerekiyor. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de imaller şükre. İmelü ale Davud'e şükre bak. İmelü. Ey Davud ehli, Davud Aleyhisselam'ın yani Süleyman Aleyhisselam'ın çocuk evlatları ameliyle şükür, ameliyle şükür, ameliyle böyle. Yani bir fiil. Yalnız sözü değil böyle. Ameliyle böyle. Nedir bunda? İşte namaz muhtemelen, namaz muhtemelen böyle. Namaz muhtemelen böyle. Bir insan yemek yer, bir de namazı kılarsa, o namazı, o gıdayı namaza sindirirse, şükrüne getirmiş olur muhtemelen böyle. Yoksa gıdayı ya, oh çok güzel, oh çok güzel, biraz bir kez daha ver bakalım, bir de şuradan bir daha biter bakalım bundan, bir de şuraya bakalım böyle, oh oh oh. O muhtemelen böyle. Ya. Demek yerken, tefekkür gerekiyor. Başta besmele zikirdir. Sonra elhamdülillah şükürdür. Ama bedenen bütün şeyle şükretmek gerekiyor bunlara. Errahim Allah Teala'nın rahmeti, merhameti yani müminlere bu asamı vermeli. Rahman ismi her şeyi kapsıyor. Firavun olsun, Ebu Cehil olsun, haş Allah, küfür inkar etsin, rızkı veriyor muhtemelen böyle. Dünyada böyle. Veriyor. Ahirette iki olmam ben böyle. Errahim ismi ancak müminlere, müminlere cennetlerde böyle. Kim dünyada Allah'a inanır Celle Celaluhu ve inancı olursa yaşarsa ama. Bir yaşamak yaşarsa Allah'ın ona merhameti rahmeti var muhtemelen. Ölürken de, kabirde, mahşer, sıratta ve son elhamdülillah cennet ve cemalullah muhtemelen. Yani insanın son durağı inşallah cennet cehennem şey olur inşallah. İki durak var ama sonra iki durak var muhtemelen. Biri cennet, biri cehennem muhtemelen. Üçüncü ayet-i kerimeye geçiyorum inşallah. Maliki yevmiddin ve nabiriyye. Maliki yevmiddin. Burada din, deyn kökünden geliyor. Deyn, borç, hesap kökünden geliyor. Allah yevmde gün demektir. Mevlam böyle o ceza gününün, mahşer gününde tek malikidir böyle. Hesap gününün böyle. Hesaba çekilme. Hesaba çekilme muhteremler. Yani yaptığın burada kalmıyor muhteremler böyle. Kalmıyor burada. Bir de hesap günü var. İnsan başıboş değil muhteremler. Yani başlayıp böyle böylece. Biliyorsunuz ölüm insanın kendi kıyametidir. Bir de dünyanın alemin kıyameti var. O da süpürülür böyle. Süpürülür zamanlar. Büyük kıyamet deniyor bana zaten böyle. Yer gök sarsılır. Dağ taş kalmaz. Tozum olur bunlar. Denize dola. Tepe mepe kalmaz. Dünyanın şekli değişecek. Gökyüzünün şekli değişecek. Güneş dürülecek. Yıla dağılacak. Güneş kalacak ama böyle. Mevlam buyuruyor. İze şemsi kübret ve ize nücumun kederet. Bak. Devamlar. İze şemsi kübret. Güneş tekbir dürülecek, toplanacak. Şimdi güneş şu anda çok uzun bir durumda. Atomlar serbest halinde güneşte. Atomlar. Yani çekim gücünü yeniyor ısı. Bu ısı duracak güneşte. Yani bir santral. Hidroelektrik santralı güneş. Ya da kimyasal santral, Mevlam buna dur diyecek, durduğu andan olacak, güneşte ısı gidecek muhtemelen. Güneş kararacak böyle, toplanacak muhtemelen. Lazım böyle muhtemelen. Ama yıldızlar dağılacak bunlara böylece. Ve izel biharu fucret. Denizi taşıyacaklar kıyamet kopmadan önce böyle. Denizi taşıyacak denizler böyle. Şu anda mesela değil mi, su depolandı. Denizlerde, göllerde, biraz da yüksek dağlarda, Himalaya, Ağrı Dağı gibi dağlarda kaç metre boyunda kar muhtemelen böyle. Ne muazzam böyle kar var ki orada o kadar kar muhtemelen böyle. Kutularda buzlar muhtemelen böyle. Ne olacak bunlar? Şimdi gerçekte bu çevrim, yani suyun böyle buharlanıp çıkıp tekrar inmesi iki örneği böyle. Bir Allah'ın rahmetiyle, bir Allah'ın gazabıyla oluyor muhtemelen. Allah'ın rahmetiyle olur Celle Celaluhu. Gayet güzel yol verme böyle. Yavaş yavaş buharlaşır, gider. Gerektiği zaman da Mevla, beraber gerektiği yerine Mevla onu indirir gibi, yavaş böyle. Ben işte sindire sindire böyle. Yavaş yarı böylece. Bu işi bitirir, çeker gider. Melekler onu sürürler böyle. Onu sürürler, götürürler böylece. Bir Allah'ın gazabı olur muhtemelen, gazabı muhtemelen böyle. Yağmur, afet olmalı. Sel, tipi, muazzam böyle ekinleri bozar, tarlaları söker, ağaçları söker, evleri yıkar, arabaları götürür. Artık bir afet olmalı bak. Allah'ın gazabı olmalı. Gazabı olmalı böyle. İşte ahir zamanda hava ısınacak muhtemelen böyle. Mevla buyuruyor. İde semamı fatarat. Gök yarılacak muhtemelen. Birinci sema gök yarılacak. Atmosfer, ozon tabakası işini yapamayacak. Ozon tabakası, en Afrika ozon gazıdır böyle. En üstte olur böyle. Bu güneşten ışınlar süzemeyecek muhtemelen. Sebebiyle bu sefer ne olacak? Havada kirlenince küre azda ısı çoğalacak muhtemelen. Bakma böyle. Çoğalacak. Isı çoğalınca karlar, dağdaki karlar erecekler bunlar. eriyen karnı olacak. Böyle yeraltı sularıyla, yerüstü sularıyla, akarsularla denizlere gelecek. Sonra kutu buzlar. Onu da eriyince denize taşıyacak muhtemelen böyle. Taşacaklar böyle. Önce tabi sahil şehirleri. Yok olacak mıdır? Bacak mıdır? Sahil şehirleri böyle. Neden? Yani genelde hemen dünyanın her tarafında sahil şehirleri haram işlerine gelen muhtemelen böyle. Sahiller muhtemelen böyle. Yani turistik yerler var be. Turistik yerler, yani sahil şeritleri haram işlenen yerler böyle. Yarı çıplak, tam çıplak, neyse artık böylece, turistli, muruşum derken böylece. Yani Allah bilmeyen, yani İslam, Kur'an tanımayan muhtemelen böyle. Yaratıcı amacından sapan insanlar, çılgın insanlar böyle. Yani eğlence diye böyle, tamamen şeytanın emrinde, nefsinin şehvetinin emrinde, yarı çıplak, çırı çıplak neyse böyle, sahilere bilhassa bunlar böylece. Yani muazzam çılgınlıklar. Tabii bu nedir? Kul yaratılış anlamına saptı mı? Gaza bile gelir muhtemelen böyle. Yani bu alamete artık yakın muhtemelen. Bak ben muhtemelen. Yani korkmamız lazım muhtemelen böyle. Tevbe edelim çok Mevlamıza. Korkma yakın muhtemelen böyle. Bakın hava dengesi, ısı dengesi bozuldu muhtemelen böyle böyle. Yani ortasında havada nasıl gidiyor böyle böyle. İşte yağmur gelmiyor. Gelmediği gibi bir de ne oluyor? Sular buharlaşıyor ama muhtemelen böyle böyle. O var böyle böyle. Hele yazın sıcaklarda yağmur yağmadı ne olur? Barajdaki sular, göl sular, şunlar bunlar böyle hızlı buharlaşma olur. Olur böyle. Yani harcayan suyun dışında barajdakinin bir de buharlaşmayla su eksiliyor muhtemelen böyle böyle. Eksiliyor bunlar böylece. Demek ki ne olacak sonunda Allah korusun ısırma ile beraber su basacak böyle dünyayı muhtemelen böyle. Mevlam mahşer gününde tek maliki sahibi. Mahşer günü, hesap görüyor muhtemelen mahşer. Bu nasıl olacak? İki defa su üfürecek. İki defa. İlk üfürüşte tek canlı kalmayacak muhtemelen böyle. İnsanı böyle çıldırırsın böyle. Yerküde bir deprem muazzam sarsıntı alt üst olacak. Yıldızlar dağılacaklar. Alem tamamen değişecek. Yalnız birkaç melek kalacak. Büyük melekler böylece. Rabbim emriyle Azrail ise onun canını alacak böyle. Azrail tek kalacak. Yani soracak. Ya Azrail kim var benim mülkümde? Bakırsa kendisine geldi. Boyun bükük. Ya Rabbi bu ariz kulun kaldı. Al kendi canına bakalım böyle. O da canını alacak. Güneş dürüldü. Yıldızlar dağıldı. Alem karanlığa büründü alem muhtemelen böyle. Tek canlı yok muhtemelen böyle. Tek canlı yok. Alem karanlığa büründü. Aradan 40 geçecek. Adı işte böyle göre 40. Fakat oradaki 40 gün mü 40 yıl mı? Oradaki 40 gün de yıl da olsa bizim bunu anlayamayız. Çünkü biz buradaki yılda gün deyince dünyanın dönüşüne göre bir oluyor muhtemelen böyle. Ama ayda gün başka. Mars'ta başka mı? Mars daha dünyamızdan büyük, onun dönüşü de yavaş olmuş muhtemelen böyle böyle. Onun için ahiretindeki gün de başka oluyormuş oluyor böyle. Hem bir 40 dönem ya devre geçecek. Rabbim tek yaratacak bunları muhtemelen. Güneş demeyle kuvvetini verecek. 4 büyük bir yaratılacak. Cebrail sanki dünyaya gelecek, peygamberin başına muhtemelenler böylece. Medine'ye gelecek, onda su üfürülecek, peygamber kalkacak mezarından muhtemelen. Bakacak ki ne Medine var, ne Uhud'a var, ne Kutbe, ne Minbe var, ne Ravza Muhtara var. Sakalın toz olmuş böyle. Bakacak Cebrail'i görecek. Karın Cebrail ne gündür o bugün be, su üfürülüyor böyle. Cebrail korkuyor, titriyor muhtemelenler. O zaman değil adam böyle. Kardeşim Muhammed bu hesap günü diyor, kıyamet günü diyor, işte hesap başlar, başlar saymaya başlıyor. Bütün insanlar topluca başlıyor muhtemelen böyle. Kimse kalmayacak, halk topluca herkes böyle böyle. Yani kabinden kalkan insan böyle böyle. Öyle insan tabii çürüyor muhteremler. Herkes mi? Yok. İstisnası var mı böyle? Çürümeyen var mı muhteremler böyle? Var böyle. Yani görmeyen de bunu duymuştur muhteremler böyle. Yani çürümeyenler var. Mesela Yunus Emre muhteremler. Açıldı mezarı. Bu tren yolu yaptırırken Ankara Eski Yarısı'nda tren yolu açıldı. Mezar açıldı. Ve hatta sahilin yüzüne koyan muhteremler. Biliyorsunuz iki el kemerin içine kaldırır muhteremler böyle. Ömkür böyle. Yatırılır, sahil yatırılır bu şekilde. Hatta Yunus Emre'nin mezarının yanından geçecek tren, o mezarının kazılması, oradan alınması gerekiyor kemiklerinde. Yani onlara göre kemikleri almaları gerekiyor böyle. Yani burada çalışmıyor makineler. Gelen makineler çalışmıyor. Çalışmıyor bu sefer. Bir gece bunu zorlamışlar, biraz açma başlamışlar. Gece bakıyor ki almış tren göğeli atmış öbür tarafa tren böyle. Ersi geliyor ondan sonra, işte izin aldılar müftüden şuradan bunlardan. Karar veriyor ki zorunlu derten böyle. Mesela aşağı diyorlar, yani kemikleri kalmışsa 700 yıl önce yaşamış ama, 7 asır. Açılan mezarını diyorlar, aşağı muhtemelen böyle, kefeni çürümüş, kefeni çürümüş böyle. Yani çürümüş muhtemelenler. Bize sahili alnı okuyor muhtemelen böyle. Bak, sahili alnında. Hafif tebessüm gülümse muhtemelen böyle. Bunu binler insan gördü muhtemelen böyle. O gün için böyle. İran diye böyle bu. Muazzam halk toplandı muhtemelen böyle. Yukarıdır alındı. Alındı böyle. Böyle şürümeyenler var muhtemelenler. Bir ayı vardı hatta böyle. Aşk ehli ölmez, yer şürümez baktı hemen. Aşk ehli ölmez, yer şürümez. Yanmayan bilmez Allah aşkına. Aşk ehli ölmez mühendiler. Bir insan aşkı tadabilirse, Allah aşkına mıdır? İşi Allah de yansa, yansa mühendiler. İşi, kişiden böyle. İnsan işi yansa, Allah aşkına yansa böyle. O kişi ölürken canısını da hiç fark etmez, anlamaz böyle. Ve onun mezarı çürümüyor muhtemelen bak böyle. Çürüyor muhtemelen böyle. Ben onu çürüyüm o şey böylece. Çok var bu şekilde. Peki çürüyen ne olacak? Onlara yine beden yaratacak böyle muhtemelen. Topraktan yine tabii yaratacak böyle. Yaratacak. Şimdi ilk yaratılışa bakın Mevlam buyuruyor. Nasıl olacağını okula girse tabii zaman kısıtlı muhtemelenler. Yani bizi yaratan topraktan yarattı bizim Mevlam, yarattı Mevlam bizim muhtemelen böyle. Şimdi bir özeteyim inşallah. Şimdi aslında bizim toprak maddeleri. Aslında annemiz bizim yanımız toprak muhtemelen böyle. Toprak muhtemelen böyle. Bunun için bir insan mezara konduğu zaman toprak insanı bir sıkar mezara muhtemelen böyle. Bağrına basar muhtemelen böyle. Eğer ölen kişi Allah'ın sevgili salih kulu ise onu nasıl annesi alır yavrusuna böyle şefkata sıkar böyle öper sıkar böyle. Ona benziyor muhtemelen böyle. Bir de azar bile sıkmak var tabi böyle. Günahkarlar bu şekilde. Şimdi toprak maddeleri, kuru toprakta bir şey olmaz. Kupkuru. Su lazım. Bak gökten yağmur geliyor. Su toprakla birleşince çamur oluyor. Çamur hali gibi. Yani boza kıvamında çamur hali geliyor. Yer altında. Dişin bu hale geliyor. Mama oluyor. Mama. Rızık. Bitkilere muhtemelen ben. Hayat oradan başlıyor bu bitkiler böyle. Ne yapıyor? Kök kökleri bunu emiyorlar. Tüylülardan böyle emir tüyleri vardır kökten muhtemelen böyle. Emerler bunları böyle. Gövdeye verirler muhtemelen. Fotosentez deniyor buna biyoloji ilminde. Güneş ısısıyla, enerjisiyle beraber böyle. Bunlar birleşir buna böyle. Bu hücre dönüşü, canlı dönüşü böyle. Tabii ne oluyor bunlardan? İşte meyve oluyor, sebze oluyor. Toprak değil mi? Çamurlu mu? Bak, çamurlu mu? Bunu göreceğim gibi böyle. Çamurdan kurdu olmaz ama böyle. Hatta insan bir şey eksin, ona mutlaka bir can suyu verir muhtemelen böyle. Kuramı böyle. Bir can suyu ona verir böyle. Ne oluyor bunun topraktan? Bak, şirk de oluyor. Gülgürsün oluyor böyle. Elma oluyor, muz oluyor, buğday oluyor, şu oluyor muhtemelen böyle. Sonra bunlar tabii yeniyor muhtemelen. Yeniyor bunlar. Gelince ne oluyor insanın bedeninde? Kana dönüşüyor muhtemelen. Yarayanlar tabi böyle. O zaman atılıyor böyle, dışarıya böyle. Kana dönüşüyor, bedenin dolaşıyor, hücre oluyor. Ve üreme hücresine dönüşüyor. Üreme hücresi oluyor muhtemelen işten be. Kadında başka, evde başka muhteremler. Yani sperm, oğum derler tıp dilinde bunlara. Bunlar ana ne oluyor? Dölü atanında Allah dilemişse ezelde, bak muhteremler. Allah ezel dilemişse bak muhteremler. Takdir varsa, ruh yaratılmışsa muhteremler. Ruh yaratılmışsa ezelde varsa, Rabbim dilemişse olur döleme muhteremler. Efendim işte tüm bebek şunlar bunlar işte. Yok muhtemelen yok para. Allah dilememişse, ezeli yazılmamışsa, onun ruhu yoksa muhtemelen. Beden nedir? Ruhun bir elbisesi muhtemelen. Hatta her beden ruhuna göre yaratılır muhtemelen. Ruhun neyse o bedene belli olur muhtemelen. Yani doğan çocuğa belli olur muhtemelen. Doğan çocuğun alakından ruhu belli olur muhtemelen. Çünkü küçükken bile böyle, çünkü bu kadar sinir olur, asabi olur, yüzü asık olur. O işte gülümse olmaz bakın böyle. Yani her beden ona geri atılır muhtemelen böyle. Ona geri atılır. İşin demek ki dönüyor ana karnında ne oluyor? Muhtemelen bak. Topraktı, çamur oldu, mama oldu. Bitki emildi, sebze meyve tahıl oldu, bakliyat oldu. Yendi bedende sindirilenleri bunlara kan oldu. Hücre ürümüş oldu böyle değil mi? Dönüyor atanında döllendi muhtemelinde. Döllendi mi ne oluyor? Bir damla sudan işte kampusa dönüşüyor, şu oluyor, bu derken belli tabi. Ayet-i Kerim'de bunu çok açık buna artıra bunların böyle şekilde. Dünyaya geliyor insan şekli, bebek şekli muhtemelinde. Dünyadaki yaşam uyum sadece duruma gelince organları dünyaya geliyor muhtemelinde. Üye gidiyor bu şekilde. Demek ki aslımız toprak baktığına bakmıyor böyle. Allah ne yapacak vahşerde muhtemelen o günde? Yani toplu verecek falan böyle şey. O gün ne var? O gün bürokrasi yok orada bürokrasi. Yani şuraya git, buraya git, şu işe mi kurmanı sen böyle? Bir anda böyle, kün ve yıkın. Topraktan yapacak falan böyle böyle. Oradan gireceğiz mahşere muhtemelen, mahşer, mahşer. Mahşer isim mekan, toplama yanılmıyor böyle. Haşir neşir denir böyle, haşir toplama. Fiil versinde neşir dağılma. Cennet ve cehenneme böyle. Baştan sonra Mevlam şöyle bulacak mahşerden muhtemelen bakın böyle. Çok vaat-i kerime beni etkiliyor vaat-i kerime beni. Halk toplandı muhtemelenler. Yani kabirden kabir altı insanlardan içi dışarıya böylece üfürülüyor. Herkes de öldüğü özellik sıfatla kalkacak ama öldüğü şekilde. Namazı ölen namaza kaldığı yerden. Kur'an'da ölen, Kur'an'da kalı ayet-i kerimeden. Allah zikreden, zikrederek böyle. Allah, Allah diye mi kalkacak mesela belki böyle. İçkili şey var tam böyle. Fuhşu ölümü Allah korusun böylece. Kalkıyor insan böylece. Tek bir insan kalmıyor muhtemelen böyle. Bir anda böyle. Tıpuş oraya gidilecek böyle. Bütün hayvanlar, hayvanlar muhtemelen böyle. Hak almak için gelecek bunlar böyle. Cinler, şeytanlar ve sonra melekler. Benim ki safen safa böyle böyle. Melek dışta halka bir çıkıp çıkıp burada böyle. Mevlam buyuracak şimdi bakın burada mahşede muhtemelen toplantı sonra böyle. Meleka ciğitimüna. Diyecek böyle. Ey insanlar bakın bana geliniz yine buraya. Fırada teker teker tek tek böyle. Tek tek. Kim olarak evvelenme. İlk yarattığım gibi daha dünyaya tek geldiniz, ana karnından şırıpla kolay geldiniz. Kimsenin malı bir şey yok. Buraya tek gelin muhtemelen böyle madenler. Ve terektü muhabbenle hüküm ve râ zuhur hüküm böyle. Verdiğim bütün malın mülkü arka dünyaya bıraktınız. Ve gelin muhtemelen böyle. Yani o gün gelecek muhtemelen böyle. Mevlam vaat edin muhtemelen. Adem böyle. Mevlam bu inna künna failin. Yapacağım diyor Adem böyle. Allah vaat ediyor Adem böyle böyle. Yani uyku uyanır gibi ikiniz üfrenince kabirden kalkacağız muhtemelen böyle. Herkese korku muhtemelen böyle. Nefsi, nefsi muhtemelen böyle. Kimse kimse aramıyor böyle. Kimse kimse aramıyor böyle. Herkese dehşetli korku muazzam böyle. Yani peygamberlere bir an korkacak peygamberlere böyle. Muazzam bir korku. Toplayacak herkese mahşerde. Elan buyuracak. Ey insanlar bakın buraya. Buraya geldiniz. Bak şurada teker teker gidip yarattığım gibi ilk yarattığım gibi böyle. Ne mal, büyük servetler, şunlar, bunlar ne oldu? Ya da kaldı muhtemelen. Evde kaldı, yazlıkta, kışlık, arabada kaldı, yatta kaldı, uçağda kaldı, özel yatta, uçağda kaldı muhtemelen böyle. Hepsi kaldı. İnsan ilk dünyaya geldiği gibi yarı çıplak, yani başı yanına ayak, mahşerde çıkacak muhtemelen. İzdiham muazzam mahşerde böyle, böyle. Azam böyle. Mahşerinde İşte korku muhtemelen böyle. İzdiham böyle. Üst üstüne muhtemelen böyle. Üst üstüne. Güneş çok büyük değişti. Dünya değişecek. Bir yakacaklar. Değişecek görüngeleri muhtemelen. Yani tepeden güneş yakacak muhtemelen böyle. Başa çıkan böyle. Hayatın tabanı dayanacak böyle. Dünya gümüşünse beyaz maden olacak. Metal olacak böyle. Toprak olmayacak. Taş olmayacak. Hayatın tabanından yanacak. Çıp hayattan böyle. Tepeden güneş yakacak. Bir de izdiham. İnsan birini yakacaklar böyle böyle. Kimse ayarını yerini değiştiremiyor ama böyle. Basriye'den böyle böyle. Değiştiremiyor. Muazzam izdiham. Herkes tabii günah kadar orada ter böyle. Pisler olacak böylece. Yani Rabbimin tabii bazı kulları vardır ki arş altında gölgeler vardır bunlara böyle. Az onlara, gerçi onlara böylece. Yani muhteremler o gün işimiz çok zor böyle. Hatta böyle an biri yem asirin böyle varlar. Ayet-i uzaydı ki burada kesin muhteremler. Yemin asiri güç, çok çok güç gün muhterem böyle. Ergenlik çağında ölünceye kadar hayatın muhasebesi muhteremler ya. Ömründe de harcadın. Nerede tükettin nefesini? Malını kazandın. Neye malını sarf ettin muhterem böyle. İlmini ne öğrendin, ilmini ne amel ettin böyle böyle. Yani her birinden bunların böylece evvela namazdan ilk sual, namazdan mıdır? İlk sual namazdan mıdır? Beş vakit namazdan mıdır? Namaz, billi namaz mıdır? Namaz dinin direği mıdır? Dedi sual namazdan, çünkü namaz ne yapacak? Dengeyi sağlıyor muhtemelen namaz böyle böyle. Yani bir vakit namazın sevabı o kadar büyük ki, o kadar büyük ki ne var bir vakit namazda? 10 rekat öğün namazı muhtemelen. 10 tane Fatih okunmak böyle. Buna zammısı okunuyor, rükû var, secde var, Sübhan Rabbi Azim var, Sübhan Rabbi okunuyor, etiyatı okunuyor, okunuyor, okunuyor. Hiç boş yok böyle. Yani kişi oruçluyken boş oluyor, oruçluyken. İnsan gezer, konuşur, işini yapar, yata uyur oruçluyken böyle. Boş zaman var böyle böyle. Ama namazda hiç yok boş yok bakma namazda böyle. Hatta insan namazda boşta düşünse biraz bir rükû miktarı sevişine gerek yok muhtemelen böyle bak. Namazı böyle. Yani hiç boşluğu olmuyor ibadet namaz muhtemelen böyle. Devamlı bir ibadetten birine geçme böyle. Fatiha, Zamm-ı Sure'ye geç, Rükü'ye geç, Tesbihat'a geç, Secde'ye geç, Etiyat'a geç böyle, Selam'a geç. Devamlı böyle ibadet namazı muhtemelen böyle. Namazın sevabı abdestle başlıyor muhtemelenler. Kişi abdest almak için kalktı. Hatta kişi tuvalete bile giderken onun da sevabı yazılıyor muhtemelen. Neden? Çünkü insanın tuvalde sıkışan insanın namazı kılması mekruh oluyor onda. Harama yakın mekruh, tahrim mekruh olmuyor da böyle. Kişi ne yapıyor? Abzama diyetince tuvalde gidiyor muhtemelen böyle. Onu da sahip olmuyor muhtemelen böyle. Abzama başlıyor böyle, hem günahlar dökülüyor, onun sahip olmuyor muhtemelen bir yazılıyor böyle böyle. Sonra namazda niyetin sahibi ayrı, kıbrı dönmenin sahibi ayrı, Fatiha'nın 140 harf muhtemelen böyle. Herhalde 100 sevap var. 14 bin sevap. Her gün 40 Fatih okunuyor 5 namazda bu tebelle. İlk bunun için sual namaz ama namaz ilk namaz bu tebelle. İleki namaz böyle böyle. Ondan sonra vecin tartı velveci bir hak Mevlam buyuruyor o gün mizan haktır. Hak gerçek şu mizan tartı terazi yaptığım böyle. Manevi terazi olacak böyle. Tam mahşerinde amel defterinden dağılacak. Tabi çok geniş bunların bir ayrıntıları var. Buraya geçelim inşallah. Sonunda mahşerdeki son düğüm Nerede oktanıyor? Mizan'a terazi başlığında muhteremler. Bir gün sordu Ayşe validemiz, peygamberimize. Peygamber tabi zevcisi eşi muhtemelen. Böyle. Dedi ki, ya Resulallah, abedim ahiret aleminde erkekler ehlini unutur mu, eşini unutur mu orada böyle? Hatırlar mı? Peygamber dedi ki, ya çok zor şey söylüyor. Ayşe, Peygamberimiz o günleri manen gördüğü için, ölmeden gördüğü için, ya Ayşe çok güzel bir şey sordun bana. Üç yeri var, üç yeri var. Orada kimseyi görmez böyle. Nefsi nefsi böyle. Ne bunlar ya Resulallah? Biri amel defteri dağılırken, kar yağıyor çok böyle. Acaba sahne mi verecek, sonu verecek bu terimde. Sahne alsın, el feş oluyor sağlık temeller. Kaldıramayız bu terimde, feş oluyor bu terimde. Sonra Allah korusun, günah kalır böyle. İkincisi, hesap başına çağrıldığı zaman, ey filan kızı filan, filan oğlu filan, gel bak hesabı, gel bakalım bu terimde. Kişi adı şükrüyüm, büktüm o terimde. Korkuştum böyle olabilir. Hayatı hatırlıyor ne yaptı bana böyle böyle. Pişman böyle böyle. Hatta ben bir elini çekilmemişim de böyle. Çılgın böyle, pişmanlıktan böyle. Niye aldım o dünyaya? Şimdi buradan bakınca o alem uzak gibi bize görünüyor muhtemelen. Ama oradan bakınca dünya bir saniye sığmıyor. Dünya muhtemelen böyle. Yani bir zamanlar dünyaya gelmiyor. Hafif bir hatırlıyor böyle. Rüya gibi hatırlıyor böyle. Çocukluğu, gençliği, şu bu falan derken böyle kısaca bir saniye sığmayan bir hayat böyle böyle. Ama Allah muhtemelen muhtemelen. Evi bıraktı ama yıkıldı. Evi bıraktı gitti ben böyle. Mal mülk hepsi orada kaldı burada. Bir şey burada yaramıyorlar bunlar böylece. O da pişmanlık muhtemelen böyle. İnsan başında. Femen sevmi ve ziyni felek hümül flühûn. Femen sevmi ve ziyni. Kimin orada sevabı ağır fazla gelirse muhtemelen bak böyle. Onlar ancak onlar filaha kavuşan bunlar mühendir böyle. Ancak bunlar filaha kavuşan bunlar mühendir böyle. Kim orada sevabı fazla gelirse muhtemelen. Sevabı, sevabı, sevabı böyle. Yani mahşerde aşk geç muhtemelen böyle. Efendim doğaldır, altındır, şudur, budur, arsadır, marsadır, işte her neyse eşyaları yaktım. Geçiyor böyle. Ne geçiyor orada? Ancak sevap, sevap, sevap. Kişi ne yapacak orada? Ah, keşke orada yapsın bu sen böyle. Yapsın bu şekilde. Şimdi namazın tabi sevabı mizanın sağ tarafına konacak. Dur şeklinde böyle. Sevaplar hep bir değil ama ağırlıkları böyle. Hacimleri. Tabi orantılı. Mesela bir insan bir ihlas okumuş, öbürü biatim indirmiş. Tabi olmaz da bundan anlatayım böyle. Namaz kılan bir sevabı farklı olacak böyle. Öyle kişi var ki namazı zor gitmiş, erine gerine bir artık böyle zor ki artık bir namaz kılıyor, sıkılıyor, patlıyor, çıkıyor hemen böylece. Namazı ödüyor borcunu, al sevap da alıyor böyle, boşa gitmez gene böylece. Ama tabi farklı oluyor muhtemelen böyle. Şimdi dünyada bile kişi tarlasına bakmıyor fazla. İsteksiz böyle, cansız, sevmiyor bu işleri böyle ama mecburi gidiyor böyle. İşte biraz kazıyor, mazıyor, şu bu derken bile o rastgele ekeyim ekiyor. Orayı kalır muhtemelen böyle. Bir bağcı mesela ağacı gidiyor, bulamaz zamanda bakmazsa, ilaçla başlamazsa, o da alamıyor yapılmaz böyle. Namaz da böyle olacak azı cemaatimiz. Demek ki kimi yaparsa, orada bakacak, bahsedecek bu terimde. Mesela ergen işlemden başlıyor. İlk kıldığı mesela elim sabah namazı dedim böyle böyle. Sabah namazı aldığı abdesti, sabah namazının sünneti, sabah namazının farzı, yaptığı tesbihatlar, Sübhane bir hamdi gibi arkadan yaptığı tesbihatlar bunlara. Hiç arasamdır böyle böyle. Kişi bakıyor o zaman böyle, of, o zaman seviniyor böyle bakıyor. Göz buradan böyle böyle. Ama ne oluyor? Arada kılma namazı da var kılmadığı. Onda günah konuyor bu sefer. Ay orantıda muhtemelenler. O zaman artık gözle yoldan fırlık okulan bir muhtemelen böyle. Çıldır o şekilde böylece. Demek kimin orada sevabı fazla gelirse ne oluyor bu? Elhamdülillah felaha kavuşuyor. Böyle. Ne de felaha kavuşma böylece? Hesabı kısa sürecek muhtemelen. Kısa böyle böyle. Uyum kalmayacak buradan böyle böyle. Kalmayacak. Hesabı kısa sürecek olan böylece. O da ayrılacak. Arşın gölgesinde çekilecek. Bekleyecek böyle. hesap bitmesine. Ondan sonra elhamdülillah bir tek Sırat Köprüsü kalıyor. O da geçecek, Yıldırım geçecek böyle. Kız yanında geçecek onları da. Ondan sonra elhamdülillah artık onun son duası cennet ve cemalullah muhtemelen. Cennet muhtemelen. O benim cennet muhtemelen. Yani hayallerin çatıdan güzellik cennet muhtemelen. Yani evrensel bir en güzel yer böyle böyle. Bir defa emin yer. Güvenilir tek orası muhtemelen böyle. Ölüm olmayan, yaşlanmak olmayan, hastalık olmayan muhtemelen böyle. Çalışmak yok, içki güç yok, uyku yok, yemek içme var, tuvalet yok ama muhtemelen böyle. Yemek içme var böyle. Neden buyuracak? Yiyin için kullarım. Yiyin için kullarım böyle. Ama tuvalet yok muhtemelen böyle. Yani tuvalet, o da bir der insanlar dünyadan muhtemelen böyle, dünya böyle. İnsan gidiyor, yola gidiyor, bir sıkışırsa, İstanbul böyle. Yani otobüse gidiyorsa, otobüs durduramazdığında öyleler. Artık eyvah, kendini sıkar, sıkar, patlıyor, sıkar kendisini böylece. Dert muhtemelen böyle. O da cennette muhtemelenler. Bir gün bir aleme biri sormuş, Allah dostu bir aleme sormuş. Peki diyorum, hocam diyorum, bu şekilde yani yeme içme var mı cennette? Var yeme içme. Peki nasıl o tuvalet olmuyor? Onu örnek veriyor muhtemelen. Ana karnak çürük muhtemelen. Ana karnak çürük muhtemelen. Ana karnak çürük de iyi pişiyor. Neyi pişiyor? Annesinin kanı muhtemelen böyle. Göbek korduna bağlıyor. Bir doku yaratıyor mühlen prens adını böylece. Kanın dolaş sistemi ona bağlanıyor. Annesi yiyip içiyor, kan haline sindiriyor bunları muhtemelen. Erimiş okşan da böyle kanda. Ne gidiyor muhtemelen böyle. Tekrar geri dönüyor muhtemelen artık dönüyor böyle böyle. Ana karnı çürük böyle aylarca rızık alıyor canlı ana karnında. Ama altına pişlemiyor muhtemelen böyle böyle. Ya muhtemelen böyle. Oluyor demek ki muhtemelen böyle. Oluyor bu şekilde böylece. Cennette elhamdülillah muhtemelen baktı böyle yemek içme bol. Orada mevsim yok cennette. Hep aynı iklim böyle. Gece yok. Gece olmayınca orada zaman dilim yok. Yani dün, evvelsi gün, yarın, öbür hafta, bir ay sonra yok muhtemelen. Gitti ona böyle. Hep aynı hal. Hep aynı muhtemelen. Yer çekimi de yok. İstanbul'da uç. Yani otur yerde böyle sıfır kıyıda. Şimdi dünyada bir insan yemeğe korkuyor insanlar bazen muhtemelen böyle. Yani imkanları var. Alabilir. İştah da var. Ne diyor? Çok alırım diyor, korkuyor muhtemelen. Yani iştahı var, canı çekti halde, imkan olduğu halde böyle, kendini böyle kısıtlıyor, frenlemiş hal çekiyor muhtemelen böyle. Cihannet o yok cihannete muhtemelen böyle. Yani cihannete kül almak yok muhtemelen böyle. Yedikleri ne oluyor? İlmiyor mi diyor, ilmiyor başlar muhtemelen. Hafif bir gaz oluyor, o hale geliyor böyle. İnsan bir hafif bir geriliği oluyor, çıkıyor gidiyor muhtemelen böyle, böyle. Ama kişi o yemenin zevkini yaşıyor. O hücre değişmiyor mu böyle? Hiç yemezsin, insan yine ölmez olur böyle. Yemenin zevkini yaşamak için yeniyor orada böyle. İhtiyaçları değil böyle. Zevk için yeniyor orada böyle. Her şeyler. İşte şimdi buraya kadar gelince muhteremler arkadan geliyor. İyyâke nâbudû, yâke nestaîn geliyor muhteremler arkadan böyle. İyyâke nâbudû geliyor muhteremler. Yani buraya kadar neydi buna? Marifetullah. Allah bildi muhteremler. Allah Rabbül Alemin muhteremler. Her şeyden Mevlam, yöneten Mevlam muhteremler. Rızkı veren Mevlam muhteremler. Hesaba çekileceğiz. Allah bir soru çekecek muhteremler. Kullar bir şey burada. Tam Allah'ın teslim var böyle. İyyak. Allah'ım ancak sana kulluk ederim. Teslim böyle. Allah ancak sana kulluk ederim böyle. İtaatim sana böyle. Ne bilirsem yaparım. Kolay mı bunu yapmak? Zor. Ne gerekiyor? Ve iyyâke nestaîn gerekiyor. Allah'ım sana kulluk edeceğim ama sana yardım istiyorum. Allah'ım bana yardım et. Nefsimi aşayım. Şeytanı aşayım. Çevreyi aşayım. Benliğimi aşayım. Onurum, gururumu aşayım. Allah'ım sana tam teslim olayım. Tam teslim olsa böyle. Kalben, ben ruhum teslim olayım. Bu işin elhamın da özü burası muhtemelinde. İyyâke nâbudû, iyyâke nestaîn böyle. İyyâke nâbudû. Tam teslim et buna böyle böyle. Ya kul Mevla tanıyor burada. Mevla tanıdı. Bana diyor marifet ol böyle böyle. Teslim oldu. İyyâke nâbudû. Allah'ım yalnız sana kulluk ederim Allah'ım böyle. Yalnız seni dinlerim böyle. Dünya bir tarafa. Yani ölüm bahasına her şey bir tarafa. Candan her şey geçerim. Ama Allah'a emri ayrılmam böyle. Bunu yapmak da kolay mı? Tabii işte şeytan var tabii. Nefis var şimdi böylece. İşte dış şeytanlar var böylece. Böyle. Çevre var. Hele günümüzde çok böyle ağır şartlar böyle bizi engelleyen ibadet eder. Ne gerekiyor? Ve iyyâke nesteyn. Bunu kuvveti basmak yoktur böyle. İyyâke nesteyn. Rabbim nasip ve hepimize yaratır. Muhtemelen işler böyle. İsa yaşamayın inşallah böylece. Lillahi Teala Fatiha.